så lätt att finna orden när jag ska säga dig det vackraste jag vill. Just idag när du sitter här vid havet blir jag blyg, stum och still. Min älskade, förlåt mig alla de gånger då jag sårat dig av rädsla och osäkerhet. Min älskade, du är mitt allt i livet. Ta min kärlek och innerlighet. Min älskade, du är så vacker. Du är min lycka, den jag inte trodde fanns. Min älskade, du är doften av lavendel från en äng i Provence. I tillvarons mörker labyrinter där vi spelar om framgång och fall, är det lätt att modet det sviker och att vinden blir isande kall. Jag vet att du finns här vid min sida och att din kropp är villig och varm. Vi får trösta och värma varandra på vår väg genom kaos och larm. Min älskade, du är så vacker. Du är min lycka, den jag inte trodde fanns. Min älskade, du är doften av lavendel från en äng i Provence. Så vacker, du är min lycka, den jag inte trodde fanns. Min älskade, du är doften av lavendel från en äng i Provence.